cennetle müjdelenenler. Hazreti Ebubekir. İkinci bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Hazreti Ebubekir, Allah Resulü'nün katılmış olduğu bütün savaşlara iştirak etmiştir. Onun hatıralarda iz bırakan ve Bedir, Uhud, Hudeybiye denince akla gelen birkaç hadisesinden kısaca bahsedeceğiz. Bedir, Müslümanların dönüm noktasında bulunan ve tarihin şekillenmesinde çok önemli yeri olan bir savaştır. Ashab-ı kiramın hemen hepsi bunun farkında ve şuurundadır. Bunu cemaatine telkin eden Nebiler Sultanı ise maddi açıdan harp stratejisi adına yapılması gerekli olan her şeyi yapmış ve kendini duaya salmıştır. Kendini helak edecek derecede duada bulunan Allah Resulü'nü gören Hazreti Ebubekir, "Allah'a yemin ederim ki Allah sana zafer nasip edecek, yüzünü ak çıkaracaktır." diyerek Nebiler serverine moral takviye etmiştir. Savaş esnasında o günlerde müşrikler safında yer alan oğlu Abdurrahman, "Var mı benimle savaşacak?" diye meydan okuduğunda Hazreti Ebubekir oğluyla savaşmak için ayağa kalkmış, fakat Hazreti Peygamber aleyhisselam mani olmuştur. Abdurrahman daha sonraları Müslüman olmuş ve az önceki hadiseden bahis açarak babasına, "Şayet Bedir'de karşıma çıksaydın vuruşmaktan vazgeçer, seni öldürmezdim." demiş. Buna karşılık Hazreti Ebubekir, "Sen bana hücum etseydin ben vazgeçmezdim." diye cevap vermiştir. Bu ise onun inandığı kutsi davası uğrunda karşısına çıkan oğlu dahi olsa tereddüt etmeden onu öldürebileceğini gösteren bir vakadır. Uhud Savaşı'nın en tehlikeli anlarında dahi Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmamış ve onun muhafızı olmuştur. Hatta savaş sonunda Ebu Süfyan'ın Efendimiz'i arayıp sorduğu ve bir topluluğa "Muhammed Aleyhisselam aranızda mı?" dedikten sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de sorması dikkate şayandır. İbn Abbas Hazreti Ebubekir hakkında bakın nasıl bir değerlendirme yapıyor. "Allah-u Teala Ebubekir'e rahmet etsin. Vallahi o Kur'an okur, taraf tutmaz, gayrimeşru yola sapmaz, şeriatın hoş karşılamadıklarından men eder, dinini bilir, Allah'tan korkar, gecelerini namaz, gündüzlerini oruçla geçirirdi. Dünyaya bel bağlamazdı, halk arasında adaletle hükmetmeye son derece dikkat ederdi. Marufu buyurur, iyiliğe koşardı. Her halükarda şükreder, sabah akşam iyilik, ihtiyat, dünyaya bel bağlamamak, azla yetinmekte arkadaşlarından üstündü. Onu ayıplayana, onda eksiklik bulana da Allah kıyamet gününe kadar lanetçileri musallat kılsın." Allah Resulü'nün vefatını takip eden zaman dilimi, yönetim biçiminin tespit ve tayini açısından İslam tarihinin belki de en kritik dönemidir. Hazreti Peygamber aleyhisselama arkadaş olma şerefine nail olmuş sahabenin hemen hepsi bu durumun şuurunda ve farkındadırlar. Ne var ki Nebiler serverinin vefatından önce yerine geçecek kimseyi tayin etmemiş oluşu yönetim biçimi problemini girift bir hale getirmiştir. Tam bu aşamada yolların ayrım noktasında bulunan sahabe, Efendimizin yerine geçecek kişiyi tespit etmek için müzakerelere başlamışlardı. Çoğunluğunu Ensar'ın oluşturduğu bu toplulukta genel düşünce Sa'd bin Ubade'nin halife seçilmesi merkezindeydi. Bu konuda ileri sürülen tezler oradaki cemaati ikna edecek mahiyet arz ediyordu. Yalnız topluluk içinden bazıları bu fikre karşı gelince Ensar'dan bir emir, muhacirinden bir emir seçilmesi kararı alındı. Bu arada bazı kişiler Allah Resulü'nün ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın emir seçilmesini istiyordu. Teklif kendisine ulaştırıldığında, Sıddık ve ikinin ikincisi aranızdayken nasıl bana gelirsiniz diyerek bu teklifi geri çevirdi. Onun Sıddık ve ikinin ikincisi dediği kişi Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi. Aslında Efendimiz Aleyhisselam her ne kadar bir emir tavsiyesi veya tayininde bulunmamış olsa da hastalığı esnasında Hazreti Ayşe'nin vaki bütün itirazlarına rağmen namazı Hazreti Ebu Bekir'in kıldırmasını emretmesi, bir kadının sizden sonra buraya geldiğimde sizi bulamazsam kime gideyim sorusuna Ebu Bekir'e git demesi birçok sahabinin görüşüne göre Hazreti Ebu Bekir'in emir tayin edilmesinin göstergeleriydi. Nitekim yapılan toplantıyı haber alan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i de yanına alarak oraya gider. Ensar ve muhacirinden birer emir olması üzerinde varılan kararı öğrenir. Bunun üzerine kalkıp Ensar'a hitaben bir konuşma yapmak ister. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e mani olur ve kendisi şu tarihi konuşmayı yapar. Şüphesiz Allah-u Teala bizim aramızda ümmetine şahit olmak üzere bir Resul gönderdi. Yalnız ona ibadet edip birleşsinler diye. Halbuki onlar o vakit Allah'tan başka taştan ya da ağaçtan yapılmış çeşitli tanrılara tapınmaktaydılar. Araplar atalarının dinlerini bırakmayı bir türlü hazmedemediler. Allah onun kavminden ilk muhacirleri onu tasdik etmek ve onu teselli etmek, kavminin onlara çeşitli eziyetlerine ve onları yalanlamalarına karşı sabırlı olmak konusunda özellikle seçti. Bütün insanlar onlara karşı aslanın kükremesini andıran bir şekilde muhalefet etti. Fakat onlar az oldukları için ve insanlar onların dediklerini kabul etmiyorlar diye yalnızlık duygusuna kendilerini kaptırmadılar. Bu bakımdan onlar bu toprak parçasında Allah'a ilk ibadet edenler, Allah'a ve Resulüne ilk iman eden kimseler oldular. Onlar Resulullah'ın dost ve aşiretinin bireyleridirler. Bu yüzden onlar bu işe en çok hak sahibi olanlardır. Zalimlerden başka kimse onlarla çekişmez dedikten sonra Ensar'ın hakkını da teslim ederek onların İslam'a olan hizmetlerini ve Müslümanlar arasındaki konumunu şu şekilde özetledi. Ey Ensar topluluğu! Sizlerin dinde fazilet, İslam'da ise öncelik sahibi olduğunuzu kimse inkar edemez. Allah sizlerden dininin ve Resulünün yardımcısı olarak razı oldu. Bu yüzden elçisinin yanınıza hicret etmesini istedi. Ashabının ve hanımlarının çoğu sizlerden oluşmaktadır. İlk hicret edenlerin dışında sizin konumunuzda olan kimseyi göremiyoruz. Bu yüzden biz emir, sizse vezirsiniz. Siz olmadan hiçbir istişare yapılamaz. Yalnız Hazreti Ebubekir'in bu konuşmayı yaparken maksadı kendisinin değil Hazreti Ömer veya Ebu Ubeyde'den birinin emir seçilmesi istikametindedir. Nitekim bunu teklif de eder. Fakat onlar, sen muhacirlerin en faziletlisi, Resulullah'ın sığındığı mağarada ona arkadaşlık eden tek şahıs ve namazları kıldırmakla görevlendirdiği kişisin. Namaz, İslam dininde en faziletli ibadettir. Bu yüzden kimse senin önüne geçemez derler ve hemen Hazreti Ebu Bekir'e biat ederler. Peşi sıra Beşir bin Sa'd ve orada bulunan kişiler biat ederler. Ertesi gün biat merasimi mescitte tekrar edilir. Rivayetlerde Hazreti Ali ve Zübeyr'in biat esnasında mescitte bulunmadığı, bunun üzerine bulundukları yerden çağrıtılarak biat ettikleri anlatılmaktadır. Hazreti Ebu Bekir, halife seçildikten sonraki ilk hutbesinde şunları söylüyor. Başınıza geçmiş olmam, içinizde benden iyisi yoktur demek değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim nazil olmuş, Allah Resulü dininin hükümlerini açıklamış ve bize aklın en üstününün takva olduğunu, akılsızlığın en koyusunun da fısk olduğunu bildirmiştir. Şunu bilin ki en kuvvetliniz, benim yanımda mazlumun hakkını kendisinden alıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da yanımda hakkını zalimden alıncaya kadar en kuvvetlinizdir. Ey insanlar! Ben ancak Resulullah'ın yoluna tabiyim. ben aklıma ve arzuma göre hareket etmeye yetkili değilim. Şu halde ben, eğer iyilik edersem bana yardım ediniz ve eğer doğru yoldan çıkarsam beni doğru yola çağırınız. Bu sözümü söyler, kendim ve sizler için Allah'tan mağfiret dilerim. Fazileti dost düşman herkes tarafından kabul edilen Hazreti Ebubekir'in bahsettiğimiz ortamda halife olması muhtemel binbir türlü fitneyi önleyici bir unsur olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından az önce Üsame bin Zeyd komutasında bir orduyu Bizans üzerine göndermeyi hedeflemiş ve bunun için toplanan ordu Medine'den 3 mil uzak bir yerde karargah kurmuştu. Fakat ordu hareket etmeden önce Efendimizin vefatı durumu değiştirdi. Hazreti Ömer'in de içlerinde bulunduğu bir grup, ordunun sefere çıkmasına, irtidat edenlerden dolayı Medine'nin tehlike içinde bulunması ve bu orduya ihtiyaç bulunduğunu nazara alarak karşı çıkmış, Hazreti Ebubekir ise, ''Vallahi Resulullah'ın bağladığı bir bayrağı çözmem. Alıcı kuşlar bizi kapsa da, köpekler müminlerin annelerinin çarşaflarını çekiştirse de Üsame ordusunu göndereceğim.'' diyerek görüşünü bildirmişti. Zira Hazreti Ebubekir, Allah Resulü'nün emrini verdiği bir meselenin şuraya danışılacak meselelerden olmadığına inanıyordu. O arada bazıları, azatlı bir kölenin oğlu olan Hazreti Üsame bin Zeyd'in ordu komutanlığından azlini istedi. Hazreti Ebubekir ise, ''Resulullah'ın tayin ettiği kimseyi azletmemi mi istiyorsunuz?'' diye şiddetle onlara karşı çıktı. Evet, işte feraset, azim ve kararlılık sahibi bu zat, ordusunu Bizans önlerine yaya olarak uğurlarken, atının üzerinde giden Hazreti Üsame bin Zeyd ile aralarında şöyle bir konuşma geçti. ''Ey Resulullah'ın halifesi, ben binmişim, sen yaya yürüyorsun. Ya sen de bineceksin veya ben de ineceğim.'' Hazreti Ebubekir, ''Vallahi ne sen inersin ne de ben binerim. Ben de Allah yolunda bir saat yürüyüp ayaklarımı tozlandırsam ne olur? Zira Allah yolunda gaza eden bir kimsenin attığı her adım başına Cenab-ı Hak 700 hasene yazar, 700 derece verir ve 700 günahını siler.'' dedikten sonra ona, ''Ömer bin Hattab'ı bana yardımcı olarak bırakmayı uygun görürsen memnun olurum.'' dedi. Üsame de Hazreti Ebubekir'in bu teklifini kabul edip Hazreti Ömer'in kalması için izin verdi. Bu arada Hazreti Ebubekir'in ordu kumandanı Hazreti Üsame'ye yaptığı şu tavsiye İslam harp hukuku adına çok önemli gerçekleri ihtiva etmektedir. Hıyanet etmeyin, aşırılık yapmayın, ahdinizi bozmayın. Öldürülmüş olan insanların organlarını kesmeyin. Çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin. Hurma ağaçlarını kesip yakmayın, meyve veren hiçbir ağacı kesmeyin, koyun, sığır veya develeri yemek ihtiyacı dışında bir amaçla boğazlamayın, yolda manastırlara kapanmış kişilere rastlarsanız onlara dokunmayın. Allah Resulü'nün hayatında ve vefatını takip eden yıllarda peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bazı insanlar olmuştur. Bunlardan en meşhurları Müseylimetül Kezzab, Secah binti Haris Esvedül Ansi olarak bilinen Ayhale bin Ka'b bin Avf el-Ansi ve Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel el-Esedi'dir. Bunlardan Müseylime'nin Senetül Vüfud adı verilen heyetlerin akın akın Medine'ye gelip Allah Resulü aleyhisselamla görüştüğü sene mensup olduğu Beni Hanife kabilesi heyetiyle Medine'ye geldiği rivayet edilir. O görüşmede Müseylime Efendimiz'e ''Ölümünden sonra peygamberlik işini bana bırakırsan sana tabi olurum.'' teklifini yapmış. Allah Resulü aleyhisselam ise elindeki hurma dalını ona göstererek ''Şayet benden şu kadarcık hurma dalı istemiş olsaydın onu asla sana vermezdim. Ben Allah'ın senin hakkındaki emrine aykırı hareket edemem. Bana itaat etmekten yüz çevirirsen Allah seni mutlaka tepeleyecektir.'' cevabını vermiştir. Kaynaklarımız Medine dönüşü Müseylime'nin peygamberliğini ilan ettiğini anlatır. İçki ve zinayı helal kılan, kendine muhalefet edenleri öldüren, ezana Müseylime Allah'ın Resulüdür ilavesini yapan Müseylimetül Kezzab, bir defa Allah Resulüne iki elçi göndererek kendisinin de peygamber olduğunu bildirir. Efendimiz gelen elçilere, "Siz onu tasdik ediyor musunuz?" diye sorar. Onlar bunu tasdik ettiklerini bildirince Efendimiz aleyhisselam, "Şayet elçilerin öldürülmesi caiz olsaydı sizi öldürürdüm" der ve şu mektubu yazdırır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın elçisi Muhammed'den yalancı Müseylime'ye, Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah kullarından dilediğini yeryüzüne varis kılar. Akıbet Allah'tan korkup sakınanlarındır. Nemr kabilesinden Talha bir gün Müseylime'nin yanına gelerek peygamberlik iddiası hakkında bazı sorular sordu. Verilen cevaplardan sonra, "Senin yalancılığına, Muhammed'inse doğruluğuna şehadet ederim. Ne var ki Rabia'nın yalancısı, Mudar'ın doğru sözlüsünden bana daha sevimli geliyor" dedi ve Müseylime saflarına katıldı. İşte Allah Resulü'nün vefatı, ortaya çıkmış veya ortaya çıkmak için fırsat kollayan böylesi insanların zuhuruna imkan vermiş oldu. Ve bunlar teker teker ortaya çıkarak etrafına taraftar toplamaya başladı. Bu İslam'ın vahdetini zedeleyen ve mutlaka önlenmesi gereken isyan hareketleriydi. Bu sebeple Hazreti Ebubekir, Tuleyha bin Hüveylid'in üzerine Halid'i göndermeye karar verdi. Yalnız önce ona tabi olan Beni Esed, Gatafan, Tay kabileleriyle konuşmak üzere Adi bin Hatim'i gönderdi. Adi bu kabilelerle yaptığı konuşmalarda Tay kabilesinden yaklaşık 1000 kişiyi inançlarından vazgeçirerek Hazreti Halid'in ordusuna katmayı başardı. Hazreti Halid savaş öncesi Tuleyha ile son kez görüştüyse de onların fikirlerinden vazgeçmeyeceğini anladı. 6000 kişilik İslam ordusu Tuleyha ve taraftarlarını Buzaha adı verilen bu savaşta müthiş bir yenilgiye uğrattı. Tuleyha yenileceğini anladığı anda karısıyla birlikte Şam'a doğru kaçtı ve orada Kelb kabilesinin himayesine girdi. Daha sonraları Esed ve Gatafan kabilelerinin Müslüman olduğu haberini alan Tuleyha tevbe ederek samimi bir Müslüman oldu. Hazreti Ebubekir'le yüz yüze gelmekten kaçınan Tuleyha Hazreti Ömer'e biat etti. Onun Irak ve Nihavend savaşlarına katıldığı rivayet edilir. Müseylime'ye gelince Hazreti Ebubekir onun üzerine peşi peşine İkrime bin Ebu Cehil ve Şurahbil bin Hasene'yi gönderdi. Yalnız İkrime, Şurahbil ordusu gelmeden Müseylime ile savaşmış ve yenilmişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Halid bin Velid'i takviye kuvvet olarak gönderdi. Halid'in Medine'den yola çıktığını haber alan Müseylime, Yemame içlerine doğru çekilerek ordusunu toparladı. Nihayet Yemame yakınlarında Akraba adı verilen yerde iki ordu savaştı. Çok kanlı bir savaş oldu. Savaşta 700'ü Kur'an hafızı olmak üzere 1200 Müslüman şehit oldu. Savaş Müslümanların galibiyetiyle neticelendi. Müseylime Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi bin Harp tarafından öldürüldü. Onun Müseylime'yi öldürmesinden sonra, "Ey insanlar, ben Cübeyr bin Mut'im'in kölesi Vahşi'yim. Kafir olduğumda insanların en hayırlısı Hamza bin Abdülmuttalib'i, Müslüman olduğumda ise insanların en kötüsü Müseylime'tül Kezzab'ı öldürdüm" demesi çok meşhurdur. Savaş sonunda Hazreti Halid, Beni Hanife'den Mücae ile anlaşma yapar. Yapılan anlaşmaya göre altınlar, gümüşler, silahlar ve esirlerin yarısı Müslümanların olacaktır. Bu savaşta Hazreti Ömer'in ağabeyi Zeyd bin Hattab, Ebu Huzeyfe bin Utbe, onun kölesi Salim, Sabit bin Said el-Ensari, Abbad bin Bişr, Abdullah bin el-Amiri, Ma'n bin Adi ve Ubey bin Selul'un oğlu Abdullah gibi sahabe-i kiramın ileri gelenleri şehit olmuştur. Secah binti Haris, Mezopotamya'da Beni Talip kabilesi arasında ikamet eden Hristiyan bir kadındır. Aynı zamanda bir kahin olan bu kadın, peygamberlik iddiasında bulunduktan sonra dinini terk ederek Arabistan'a gelir. Orada Hazreti Ebubekir'i kabullenmeyen Beni Temim kabilesiyle anlaşır. Secah, önce irtidat etmeyen ve Hazreti Ebubekir idaresine bağlı kalan Beni Temim kabilesinin bazı beyleriyle savaşır. Sonra askerleriyle birlikte Yemame'ye, Müseylime üzerine gider. Secah, Halid bin Velid'in Yemame'ye yaklaştığı haberini aldığında, mehir olarak kabul ettiği Yemame mahsullerinin yarısını alarak Mezopotamya'ya geri döner. Kabilesi Beni Talip'le birlikte Müslüman olur. Daha sonraları Basra'ya yerleşen Secah, Semure bin Cündüb'ün Basra valiliği yıllarında vefat eder. Esvedül Ansi'ye gelince, Hicri 10. yılda Yemen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Kendisine Rahmanül Yemen adını veren Esved, insanları çok etkileyen bir kişiliğe sahipti. Allah Resulü hayattayken peygamberliğini ilan eden Esved, etrafına çok taraftar toplamıştı. Yapılan savaşlar sonunda Yemen'in neredeyse bütününü ele geçirdi. Allah Resulü aleyhisselam, Yemen valisi Muaz bin Cebel'e Esved'in öldürülmesi emrini verdi. Muaz bu emri alır almaz Yemen'de kabileleri teker teker dolaşarak bir taraftan İslam'ı anlattı, diğer taraftan Esved'e karşı ordu topladı. Esved San'a şehrini ele geçirdiğinde kendisine ilk karşı çıkanlardan biri olan Şehr bin Bazan'ı öldürmüş ve onun karısı Azad ile evlenmişti. Fakat Azad kocasını öldüren Esved'i hiç istemiyor ve ondan nefret ediyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan Esved'in öldürülmesi emri gelince Firuz ed-Deylemi amcasının kızı olan Azad'a bunu söyledi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Azad onlara yardımcı oldu. Azad bir gece amcasının oğlu Firuz ve arkadaşlarıyla Esved'i yatağında öldürdü. Böylece bir fitnenin daha önü alınmış oldu. Esved'in öldürüldüğü haberi Nebiler Sultanı'na vefat ettiği günün sabahı ulaştı. Şimdi de irtidat hadiseleri ve yapılan savaşlara bakalım. İrtidat, lügat manası itibariyle yüz çevirmek, vazgeçmek, reddetmek, geri dönmek demektir. Islahatta ise bu kelime iman ettikten sonra İslam'dan dönme anlamında kullanılır. Buna göre mürted, İslam dininden vazgeçen insan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim, sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların dünya ve ahirette amelleri geçersizdir ve kendileri de cehennem ehlidir. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar ayetiyle dinden dönme ve onun ceza bazında uhrevi boyutuna işarette bulunulmuştur. İrtidat olayları Hazreti Ebubekir hilafet makamına geçer geçmez başlayan ve bulaşıcı bir hastalığı hatırlatır mahiyette bir yerde patlak veren ve çok kısa bir sürede neredeyse çevre kabilelerin bütününü içine alan dini görünümlü siyasi hadiselerdir. Bunun yanı sıra Efendimiz Aleyhisselam döneminde problem olmayan Yahudi ve Hristiyanların da Hazreti Ebubekir idaresine baş kaldırdığı bilinen hadiselerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sonra İslami esaslar çerçevesinde yeniden yapılanmak zorunda olan devlet mekanizmasındaki zorluklar ve belirsizlik bir tarafa, bir de iç bünyede meydana gelen bu irtidat hadiseleri Hazreti Ebubekir'i alabildiğine üzmüş ve yormuştu. Öyle ki belki Hazreti Ebubekir'den başkası bu güçlüklere tahammülde zorluk çekebilirdi. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz bu gerçeğe temas ederek şöyle der: Resulullah vefat ettiğinde babamın karşılaştığı zorluklar sağlam dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Allah'a yemin ederim ki babam insanların ihtilafa düştükleri her konuyu İslam'daki değer ve ilgisine göre en süratli bir biçimde çözdü. İrtidat olayları karşısında Hazreti Ebubekir çok kararlı bir tutum sergiledi. Onun anlayışına göre İslam bir bütündü. Zekat gibi bir yönüyle ibadet, diğer yönüyle iktisadi yanı ağırlık kazanan ameli yerine getirmemek, hatta bunu namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyerek pazarlık mevzuu haline getirmek İslam'ı parçalamaktan başka bir şey değildi. Bu sebeple o, böylesi düşünceler içinde bulunanları mürted kabul etti ve onları siyaseten ölümle cezalandırdı. Zira bunlar İslam devleti aleyhine bir güç oluşturmuşlar ve onu tehdit edecek bir kıvama gelmişlerdi. Ya da engel olunmazsa gelebilirlerdi. Onun için Hazreti Ebubekir etrafında yer alan bazılarının "Ey Ebubekir, İnsanlara yakınlık göster, onlara yumuşak davran. Hazreti Peygamber, ben la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu diyen Allah'ın hakkının dışında canını ve malını benden korumuştur dediği halde sen bu kişilerle nasıl savaşırsın itirazlarına hiç kulak asmamış ve kendi kararlılığı içinde yürüyerek onlara Allah'a yemin ederim ki namazla zekatın arasını ayırana kesinlikle savaş açarım. Allah Resulüne verip de bana vermedikleri bir deve yuları dahi olsa yine onlarla savaşırım diye cevap vermiştir. Hazreti Ebu Bekir'in bu kararına o zaman itiraz edenler arasında Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Ebu Bekir ona, ''Ben senden yardım beklerken tersine benim maneviyatımı kırıyorsun. Sen cahiliyede sert mizaçlı biriydin. Müslüman olunca gevşedin. Onlarla nasıl geçineyim? Şiir mi okuyayım, büyü mü yapayım? Heyhat!'' Resulullah hayattan geçmiş ve vahyin arkası kesilmiştir. Allah'a yemin ederim ki, eğer benden bir deve yuları dahi esirgeseler, elim kılıç tutabildikçe onlarla savaşacağım, der. Son olarak bu hususla ilgili Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud'un değerlendirmelerini sunalım. Hazreti Ömer şöyle diyor, ben irtidat savaşları sırasında Ebu Bekir'in benden daha sert ve azimkar olduğunu öğrendim. O halifeyken milleti İslam adabına o kadar alıştırmıştı ki, ben başa geçtiğim zaman yönetimde hiç zorluk çekmedim. İbn Mesud ise şöyle diyor. Hazreti Peygamber'den sonra öyle bir konuma geldik ki şayet Allah bize Ebu Bekir'i ihsan etmemiş olsaydı neredeyse helak olup gidecektik. Biz bir deve yavrusu veya yuları için savaşılamayacağı üzerine görüş birliğine varmıştık. Allah Ebu Bekir'e savaşmak azmini vermişti. Allah'a yemin ederim ki o irtidat edenleri küçük düşüren planını ya da sürgünleriyle sonuçlanacak savaştan başkasını kabul etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde dünyada söz sahibi olan iki devlet vardı. Merkezi Medain olan Sasani Devleti ile başkenti İstanbul olup Mısır ve Suriye topraklarını hakimiyet alanı içine katmış bulunan Bizans veya Roma İmparatorluğu. Allah Resulü hayattayken bu iki devletin başında bulunan şahıslara dinini tebliğ eden mektuplar göndermiş, hatta Sasani Devleti Başkanı Kisra Şehinşah, Yemen valisine hitaben yazdığı mektupta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kastederek ''Beni yeni bir dine davet eden bu çoban kimdir? Onu bana gönder.'' demişti. Bizans Devleti ile çok küçük çapta denilebilecek Mute ve Tebük savaşları olmuştu. Hazreti Ebu Bekir, irtidat hadiseleri biter bitmez, İyaz bin Ganem ve Halid bin Velid'i Sasaniler üzerine gönderdi. Halid, halifenin bu emrini aldığında daha Yemame'deydi ve Medine'ye dönmemişti. Hazreti Halid bu emri alır almaz, Sasani orduları komutanı Hürmüz'e, ''Müslüman ol, kurtul veya ehli zimmet olmayı kabul et, cizye ödemeye razı ol, aksi halde her şeye hazır ol. Sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir orduyla geliyorum.'' mesajını gönderir. Böylece çok uzun sürecek bütün Irak topraklarının fethi, Sasani Devleti'nin tarihe karışmasıyla son bulacak savaşlar serisine start verir. Yapılan bu savaşların hepsinde galip gelen büyük askeri dahi Hazreti Halid'in fetih haberleri karşısında Hazreti Ebu Bekir'in ''Kadınlar Halid gibisini doğurmaktan acizdir.'' dediği rivayet edilir. Bu arada Dûmetül Cendel isimli mevkide bir kuşatmaya maruz kalan İyaz bin Ganem, Hazreti Halid'e haber göndererek yardımına gelmesini ister. Tarihe askeri alanda en kısa mesaj olarak geçen cevabında Halid bin Velid, geliyorum der ve o mevkiye süratle intikal ederek yapılan savaşta galip gelerek kuşatmayı kırar. Sasani cephesinde bu savaşlar devam ederken Hazreti Ebu Bekir, Amr bin As, Yezid bin Ebi Süfyan, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Şurahbil bin Hasene komutasında büyük bir orduyu Bizans üzerine gönderir. Her birinin savaş alanı farklı olan bu komutanlar, Bizans İmparatoru Heraklius'un Hıms'a gelerek büyük bir savaş hazırlığı içinde olduğunu öğrenince, aralarında mektuplaşarak tek bir cephede savaşmanın daha uygun olacağını kararlaştırırlar. savaş alanı olarak Yermük Vadisi seçilir ve ordular orada toplanmaya başlar. Ordunun toplam sayısı 36 bin civarındadır. Bu gelişmelerden haberdar olan Hazreti Ebubekir, o sıralarda Hira'da bulunan Halid bin Velid'e bir mektup göndererek, yerine Müsenna bin Harise'yi vekil bırakarak Şam'a takviye kuvvet olarak hareket etmesini emreder. Bu arada Amr bin As'ın Halid'i gelişmelerden haberdar ettiği bir mektupta yardım istediği vakidir. Hazreti Ebubekir bu isteğe Hazreti Halid'i göndermekle cevap vermiştir. Ama Amr bin As'a gönderdiği cevabi mektubunda çok önemli bir gerçeğe şöyle işaret etmiştir. Sizin gibi kimseler azlıktan dolayı yenilgiye uğramaz. Ne var ki on binlerce kişi günahlarından dolayı yenilgiye uğrayabilir. Bu nedenle kendinizi günahlardan koruyunuz. Bir araya gelip istişare ediniz. Her biriniz kendi askerleriyle bağlantı kursun. Hazreti Halid takviye kuvvet olarak Yermük'e ulaştığında savaş başlamak üzeredir. Fakat İslam ordusunun 4 ayrı komutan başkanlığında 4 ayrı cephede savaşma hazırlıklarını çok uygun bulmaz ve onlara "Bu bir ölüm kalım savaşıdır. Böyle bir günde övünme, büyüklük taslama kimseye yakışmaz. Allah için savaşıyoruz. Savaşta ihlastan ayrılmayalım. Cihadınızda Allah'ın rızası amacınız olsun. Bu savaş geleceği tayin edecek. Bugün yenilirsek bir daha kendimize gelemeyiz. Yanlış bir savaş düzeni kurmuşsunuz. Hazreti Ebubekir böyle yaptığınızı bilse mani olurdu. Her komutan kendi birliğiyle değil, bütün İslam ordusunu yönetsin ve bu sırayla olsun. Bugün bir komutan, yarın başka bir komutan orduya emir versin. İlk günü bana bırakın. Şu Bizanslıları siperlerine gömelim. Teklifini yapar ve teklif kabul edilir. Bu yeni savaş düzeni içinde İslam ordusu savaşa başlar ve gecenin geç vakitlerine kadar devam eden savaş sonucunda Bizans ordusu yenilgiye uğrar. 120 bin Bizans askerinin öldürüldüğü bu büyük savaş sonucunda Heraklius'un ikamet mekanı olan Hıms'tan kaçarken "Elveda sana Suriye, ebediyen elveda" dediği rivayet edilir. Böylelikle o günkü coğrafyada en güçlü iki devlet konumunda bulunan İran ve Bizans yapılan savaşlar sonucu tarihe karışmıştır. Savaş devam ederken Medine'de Hazreti Ebubekir vefat etmiş ve yerine Hazreti Ömer geçmiştir. Hazreti Ebubekir hadislerin lafzen rivayet edilmesi cihetini savunduğu için hata ederim endişesiyle çok fazla hadis rivayet etmemiştir. Rivayet ettiği toplam hadis sayısı 142'dir. Onun rivayet ettiği hadis sayısının bu kadar az olmasına, sahabenin büyük çoğunluğunun hayatta olduğu dönemde yaşaması ve Hazreti Peygamber'den sonra 2 yıl gibi kısa bir süre hayat sürmesiyle izah getirilebilir. Onun Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemlerde bazı konularda fetva verdiği bilinen gerçeklerdendir. Bu konuda İbn Ömer, "Allah Resulü'nün hayatında fetva veren Ebu Bekir ve Ömer'den başkasını bilmiyorum" der. 23 yıllık Kur'an-ı Kerim'in nazil olması sürecine baştan sona şahit olmuş olan Hazreti Ebu Bekir, zaman zaman yapmış olduğu yorumlarla ayetlerin yanlış anlaşılmalarını engellemiştir. Bilmediği meselelerde ise hiç konuşmamayı tercih etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, halifeliği sırasında kendisine verilen Halifetullah yani Allah'ın halifesi unvanını kullanmamış, bunun yerine Halifetü Rasulillah yani Resulullah'ın halifesi unvanını kullanmıştır. Cahiliye döneminde kan davaları ve diyetlerdeki ihtilaflara bakma, ensab yani soy ilmine vakıf olma, o devre ait bütün çirkin şeylere bulaşmama, ahlak ve mizaç itibariyle herkesin gıpta ettiği bir makamda bulunma gibi özellikleriyle saygın bir konumda bulunan Hazreti Ebubekir, o konumunu İslam'da da devam ettirmiştir. Hazreti Peygamber'in hemen bütün işlerinde kendisine danışması sebebiyle ona Peygamber Veziri de denilmektedir. Hazreti Ebubekir fasih ve belih konuşmasıyla ashab arasında temayüz etmiş biridir. Muhteva itibariyle dolu, kısa ve özlü sözlerinden bazıları şunlardır. Sana yol göstermek isteyenden durumu gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Ulaşınca da onu geç. Sabır imanın yarısı, yakinse tamamıdır. Ölüme karşı haris ol, o sana hayat verir. Akrabalar arasındaki düşmanlık ormandaki ateş gibidir. Veciz konuşmanın sırrı boş konuşmayı terk etmektir. Dünya müminin pazarıdır. Geceyle gündüz sermayesi, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennemse zararlarıdır. Sırrın senin kanındır, onu akıtma. Ve şimdi de konuşmalarından birkaç bölüm aktaralım. Ey Allah'ın kulları! Biliniz ki siz ne zaman biteceğini bilmediğiniz bir ömür süresi içinde gidip geliyorsunuz. Eğer siz ömrünüzün salih amel işlerken bitmesini temin edebilirseniz bunu yapınız. Bunu da ancak Allah'ın yardımıyla elde edebilirsiniz. Öyleyse ömrünüz tamamlanmadan, kötü amellerinizle baş başa kalmadan imkanlarınızı değerlendirip sevaplı ameller işlemede acele ediniz. Bazıları bu imkanı başkalarına tanımış fakat kendilerini unutmuşlardır. Siz onlar gibi olmayınız. Çok acele ediniz. Çünkü arkanızdan çok acele gelen ve sizi yakalamak isteyen bir düşman vardır. Öyleyse gün be gün, saat be saat çalışın. Mazlumun bedduasından sakının. Kendinizi ölülerden sayın ve sabredin. Çünkü amelin sırrı sabırdır. Haram işlemekten sakının, zira bu fayda verir. İyi işleri yapın, kabul edilir. Cenab-ı Allah'ın sizi sakındırdığı şeyden kendinizi koruyun ve size vaat ettiği rahmetini kazanmaya koşun. Anlayışlı olun, Cenab-ı Allah sizden öncekileri helak etmesinin sebebini, kurtulanların da neyle kurtulduklarını bildirmiş, kitabında helali ve haramı, sevdiği ve sevmediği şeyleri açıklamıştır. Bu hususta elimden geleni sizden esirgemem. Yardım ancak Allah'tan istenir ve bütün kuvvet ve kudret Allah'a mahsustur. Ey Allah'ın kulları! Sizden evvel ölen kimselerden ibret alınız. Onların halini düşününüz. Dün sizinleydiler. Bugün neredeler? Hani o korkunç ve zalim hükümdarlar? Hani o savaş meydanlarında ün salan kahramanlar? Hani yeryüzünü süsleyen ve şenlendiren şahlar, hanlar? Dünya hepsini toprağa gömmüş ve vücutları çürüyüp toprak olmuştur. Hiçbirinden bir haber yok. Hepsi uzaklaşıp gitmiş. Hatta isimleri dahi unutulmuştur. Sanki daha önce hiç yoklarmış, dünyaya hiç gelmemişler gibi. Bütün istek ve arzuları kesilmiş, sadece günahlarının hesabını vermek kalmıştır. Giderlerken amellerini beraber götürdüler, dünyayı ise başkalarına bıraktılar. Bugün biz onların yerine geçmiş bulunuyoruz. Eğer onların durumundan ibret alırsak kurtuluruz. Fakat gafil davranırsak onlar gibi oluruz. Hani o güzel ve parlak yüzlü olanlar, gençlik ve zindeliklerine güvenenler? O gençlik ve zindelik bugün toprak olmuş. Sevdikleri, zevk ve sefa duydukları şeyler onlar için hasret ve pişmanlık olmuştur. Hani şehirler inşa edip etrafında yüksek surlar yapanlar, türlü türlü acayiplikler meydana getirenler, yaptıklarını kendilerinden sonrakilere bırakarak hepsi dünyadan ayrılmışlar. Kendileri karanlık kabirlerde yatarlarken meskenleri hak ile yeksan olmuş. Onlardan hiçbirini görüyor veya bir fısıltı işitiyor musunuz? Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhum arasında bir tartışma geçti. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i kızdırdı. Hazreti Ömer de kızgın vaziyette çekip gitti. Bu defa Hazreti Ebubekir kendisini bağışlamasını rica ederek peşine düştü. Hazreti Ömer bağışlamadı. Hatta kapıyı yüzüne kapattı. Derken Hazreti Ebubekir Efendimizin yanına geldi. Ebu Derda, biz de onun yanındaydık diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam, sizin şu arkadaşınız hasımlaşmıştır buyurdu. Ebu Derda anlatmaya şöyle devam etti. Hazreti Ömer de yaptığına pişman olarak gelip selam verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına oturdu. Resulullah'a olup biteni anlattı. Resulullah sinirlendi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Vallahi ya Resulallah, ben çok suçluyum," demeye başladı. Bunun üzerine Resulullah, "Arkadaşımı bana bırakır mısınız? Şüphesiz ben, ey insanlar, Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim," dedim. "Yalan söyledin," dediniz. "Herkes yalanlarken Ebubekir doğru söyledin," dedi, buyurdu. Allah Resulü, "Kıyamet gününde insan en çok yapmış olduğu amelle çağrılır. Şayet namaz en üstünse namazla çağrılır. Oruç en üstünse oruçla çağrılır. Cihatsa cihatla çağrılır. Sonra cennet kapılarından Reyyan denilen oruçluların çağrıldığı kapıya gelir," buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, orada iki amelle çağrılan biri var mı?" diye sordu. "Evet, senin bunlardan birisi olacağını ümit ediyorum." Resulullah aleyhisselam buyuruyor, "İnsanlardan dost tutmuş olsaydım, muhakkak ki Ebubekir'i dost tutardım. Sizin kardeşiniz Allah'ın dostudur." Peygamberimize sordular, "Ya Resulallah, insanlar içinde size en sevimli olan kimdir?" Peygamberimiz cevap verdi, "Ayşe'dir." "Erkeklerden kimdir?" dediler. "Onun babası," cevabını verdi. Peygamberimiz aleyhisselam bir gün evlerinden çıktı, mescide girdi. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer vardı. Ellerinden tutmuştu, şöyle buyurdu, "Biz kıyamet günü bu şekilde diriltileceğiz." Ebu Musa el-Eşari rivayet ediyor, "Resulullah'la birlikte Medine bahçelerinden birinde bulunuyorduk. Birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Kapıyı aç ve kendisini cennetle müjdele," buyurdu. Kapıyı açtım, baktım ki gelen Ebubekir'dir. Kendisini cennetle müjdeledim. Allah'a hamd etti. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e, "Sen benim Kevser havuzu ve mağara arkadaşımsın," buyurdu. Bir gün Peygamberimiz mescitte otururken Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer içeri girdi. Resulullah aleyhisselam onları görünce şöyle buyurdu, "Beni sizinle kuvvetlendiren Allah'a hamd olsun." Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor, Resulullah aleyhisselam Hira dağı üzerindeydi. Bir ara dağ şiddetle sarsıldı. Peygamberimiz, "Sakin ol, senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve bir de şehit vardır," buyurdu. O sırada dağda Peygamberimiz aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir, ölüm hastalığına yakalandığında ashabın önde gelenlerinden olan Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, Said bin Zeyd, Üseyd bin Hudayr gibi kimselerle kendisinden sonra halife olacak kişi hakkında istişarelerde bulundu. Kendi görüşü Hazreti Ömer'in halife olması istikametindeydi. İstişare ettiği kişilerden bazıları bu görüşe katıldı. Bazıları ise onun sert ve haşin bir mizaca sahip olması sebebiyle daha yumuşak birini tavsiye etmelerini istediler. Hazreti Ebubekir bu görüş sahiplerine Hazreti Ömer'in yakını veya akrabası olmadığını, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğini, yalnız Hazreti Ömer'in bu işi yerine getirmede en liyakatli kişi olduğunu ama makama geldikten sonra değişirse bunu da kendisinin şimdiden bilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek onları ikna etmiştir. Sonra Hazreti Osman'ı çağırtarak şu vasiyeti yazdırır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'in dünya hayatının son deminde, ahiret hayatının başında, kafirin inandığı, günahkarın tevbeye geldiği, yalancının doğruyu söylediği bir dönemde yazdırdığı ahit ve vasiyetidir. Ömer bin Hattab'ı kendi yerime halife tayin ediyorum. Onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Bu vasiyeti zarfa koyup mühürledikten sonra Hazreti Ömer'i yanına çağırtarak gerekli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler arasında şu sözler dikkat çekicidir. Musibet ne kadar büyük olursa olsun size dininizin emir ve tavsiyelerini unutturmasın. Resulullah aleyhisselam vefat ettiğinde nasıl davrandığımı sen gördün. Halbuki insanların başına Resulullah'ın ölümü kadar büyük bir musibet gelmemiştir. Eğer o gün ben Allah ile peygamberinin tavsiyelerine uymakta gecikseydim, perişan olacaktım ve Medine alevler içinde kalacaktı. Hazreti Ayşe validemiz babasının son anlarını şöyle anlatır. Babam Ebu Bekir'in hastalığı ağırlaşıp bayılınca ben, kişi gözyaşlarını tamarları içinde ne kadar saklarsa saklasın, bir gün muhakkak o gözyaşlarını boşaltacaktır mealinde bir şiir okudum. Babam ayılınca bana, yavrucuğum öyle deme, bari ölüm sarhoşluğu tene geldiğinde, ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir, ayetini oku dedi. Sonra da, Resulullah hangi gün vefat etmişti diye sordu. Pazartesi günü. Bugün ne? Pazartesi. Allah'tan bu geceyle arama başka bir gece sokmamasını umarım dedi. Babam yine sormuştu. Resulullah kaç kefene sarılmıştı? Onu beyaz ve yeni 3 sehuliye elbisesine kefenlemiştik. Bunların içinde gömlek ve sarık yoktu dedim. Babam, şu elbisemi yıkayın. Onda zaferan lekesi var. Yanına da 2 yeni elbise katarak beni onlara kefenleyin dedi. Ama o eski dedim. Olsun. Yeni elbiseye ölülerden çok diriler muhtaçtır. Kaldı ki ölünün kefeni çürüyecektir karşılığını verdi. Ve Hazreti Ebubekir hicretin 13. yılı 22. Cemaziyelahir salı günü akşamı 63 yaşındayken vefat eder. Cenazesini hanımı Esma bint Umeys yıkar. Cenaze namazını ise Hazreti Ömer kıldırır. 2 yıl 3 ay 10 gün halifelik yapan Hazreti Ebubekir'in geride bırakmış olduğu miras ise bir sağmal deve, bir hizmetçi ve içine süt sağılan bir çanaktan ibarettir. O vefatı öncesinde halife olduktan sonra kendisine kabul ettirilen maaşın zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arta kalan kısmını ben ölünce bunları Ömer'e teslim ediniz vasiyetini de yapmıştır. Hazreti Ömer bu emanetler kendisine teslim edildiğinde Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Ey Ebu Bekir, kendinden sonrakine çok güç, yaşanması zor bir örnek bıraktın demiş ve gözyaşlarını tutamamıştır. Rabbimiz bizleri onun şefaatine nail eylesin. Amin.